دی زبر جدو دی یاد زمرو دی یاد یاکوتو دی دیکن اتناف سے آتارن دی جدی پر مقدار کے اتناف سے جدا لکت جدا یوی ہو سختوا چپانے بانے بانے کل شروع او تدون اتنی بکتا دی ایسا را زمانگا سا مسئلہ متعلق نگا مختلف روایات موجود دی دو دو اتونا تر نمو پوری روایت راغلی دی او د دې ماهیت او د دې حقیقت کې اختلاف دی چې دا یاد زمرد دي یاد یاقوت دي یاد زبرجد دي او د دې په مقدار کې چې دا څومره اوږدې دي هغه کې روایت دي نه څه غوړ روایت هم شته او دا رنګ دې د ګورو څه روایت هم موجود دي دا یې باندې لیکل شوی تورات الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته کافی وزن او دې تفصیلی وو دې وجنا د هغه علما حافظان دا دې کوم حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی دا هیوی چې تاسو یې ان تاسو تاسو کې دا چل شوه دې چې په دې کې د دې یو چودري د دې یو مشرو سامیره هغه تاسو بل طرف ته روان دي هغه تاسو سونې نه یو څه جوړ کړی دې او پای کې هغه څنګه ټول واچې دې چې اصل د حیات او ژوند حضرت جبریل علیہ السلام جو سرلے وقتو دلان دے چو کم خور اگر آلا بحر قلزم کی تکبل او فاغی کی آساب ادن نا غیزان سا راغستی ہو بیا دغس خے چی دے حقیقتن سے او دغس اید غوپ او دنینو لکدا روایت او سہر روایت تے چو اندک کسی تے نجور سو لکسنگا چی بادی او بازوی چی اگر حرکتن کو گرزیدہ وازن کو اور باز وی چلاو خود سونی خدا چی کیفیت سرے جو پڑو چی اغتا با حیات لا نداغی نبا آواز نکو دغس خید جون کن اور دغس دی بچی کل آوازو کن ندائی بسر بسر بسروس کن پسیدب و قبری و تل اور چی کل با آواز ختم چو ندائی برا پاسے دن سامیر پدیغ غزب دان ندائی والو اور حقت دا معلوم ہوا چی دری پہلے اشارہ شیزہ کا تاسو پرنی ووری دل دار کوم نه دی وته موږ په پاره باندې او خدای په کار دی خپل ته غواړم نن موږ دی کوله نو هغه دنیا باندې ورته ستېږي د حضرت موسی علیه السلام ته الله جل توحید کو حضور کې موسی علیه السلام لاو او کله چې هغه حقیقت مخې ته شهر سيتي دل نو هغه لوهې لغه پکې په جلتې سره کې خو دی ورزولې دی زکه د آسماني کتاب ورزول دا دی ادبی دا نیلي ورزولې و جلتای سر اکی خودون تعبیر دلتا پی القاف و غرزون سر شوئے دے با اکی خود اقا حالتی چولی دو و دا خدیت اور غیرت دینی ہو دے دا رضان مالک نو پا دا وقت کے قوم سر ام خبر اکلا سامیری سر ام خبر اکلا اور دا حضرت حارم علیہ السلام نے سختہ سر مطالب اکلا سورہ قاہا کی با انشاءاللہ راشی دا سر او دا گری نے دا سنگی سو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خیال کے دارا دا چګنی د خپل فرایزو کې کوتاهي کړی دا داږي د وژنې دا ټول د ساره پرشکو د سې باندې کوم کې شو دی دا او کله چې حقیقت ورته معلوم شو نو بیا د خپل ځان لپاره ضرور د پاره هم د الله نه معافي غواړي رحمتونه غواړي خدا حنیت دینی د دین په بنیاد باندې سلام او چې حضرت هارون علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام نه درې کاله مشر دی دا واقعه دلته بیانې دي او بیا یې سامری ته وی چلا کا ولی دی دا چل کړی دی دا کار دی دا سي کړی دی ما غو په صفاو چې دا ما خپل نفسانی پایشات او بس دا سي کار مې کړی دی هغه ته هم الله سزا ورکا چې ته په الله مسلط کا خوش بکر دی به چاته نه وځي کې بنا ته چا به نه لاس نه دی کوی مان لاس مرا ولی د دې ته به سي واته دا چې چا یو تلاش لګو هغه هم نه جوړ کې بنا مدد دعا سره ته او دا غو سرګردانه اور چې کنا پسندلو کې یو په بل کا مردار سي ته پته لګي دا هغه ته حضرت موسی عليه السلام لال ته وی سوزو او بیا غانی هغه یې د دې په وړاندې هغه سمندر ته وګرځولې چې کله دې خپل حقیقت باندې پوه شو چې دا هم څه پاشي وي حضرت موسی عليه السلام چې دا کارونه په دې ذهن کې خود قدر والا ته وو باسي الله تعالی دې توبه قبلې دا وی بیان کړي او حقیقت دلته د دې دا بیانې کې چې ګوره کم یو انسان کی تکبر وی غرور وی نده دا اللہ تبارک و تعالی دین او دینار طرف ترا دینا دا تکبر داسی و ناشنا شیده ناکار شیده چه دین انسان دا اللہ دا دین نجوی باسی شیطان تا اگر ای تکبر وی کم دا تلا چاہم چه تکبر کرده دا بی نقشا مفی تلا تو سرزلان دی اللہ تعالی دنیا کی مرا غرزی خلق تیخی چه داستاس و متدبرو دا سمر چه اللہ پر کل دی دی که توازون و باسون بدماشان و خدی که تکبرو اللہ تعالی دلتا دی علت بیانی چونکہ دی خبر خلق کی تکبرو و قرآن پا لگان اللہ کتاب پا لگان اللہ چه کم الارد دی دی تقوی حق الارد پریس ہو دا زمین استاس الارد تکم ہے منتے اولار انبیاء کرام قولی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قولی دا چه دانار استاس الارد دلو دا دانار تاس اختیار کی دا صحیح الارد دا لیکن معلومه خبره ده چې کومه لار کې زمونږ استاد فائدې مونږه ترسته نزو مونږ دا غیله تکبر کو غرور کو تجبر کو او چې کومه لار هغه غلطه لار ده شیطانی لار ده د شهواتو د پایشاتو لار ده الله تعالی وی متکبرین هغه لار اختیارې انت بیان شوی د خدا واقعا حقیقت دلته هم دي چې چرته هم څوک ځان ته زوا زوي اگر دا اللہ شاہد دے دے دین طرف تا دیر مائل نہیں دا اللہ کتاب نصب کئی ناغا عمدی کئی آری او کس کا تو وہ رہی چاہ کی تکبر دے و غرور دے اگر دے کتاب فالا مرازی اور نا تو دے کتاب دا نظام کو ہوتے دا چاہ کی تی توازن دی عجزی دی خاکساری دی دا کسان دے کتاب تا کینی اور دے کتاب پا اگر معنیو با نظام کوئی تی اللہ تعالیٰ والا دا اگر معنی دا پا ذہن کے واچے او توفیق دو دی ورکی راہی غنطا زندگی دے رکی صحیح لار رکی چاہتے چی تکبر دے بس گو رہے سیبا دے با پا شیطانی لارو باند روان دی رحمانی لار طرف تا دے رازینا داغی بیان اللہ تعالیٰ دے او داغی بیا علتم بیانی چو وجہ داغی دادا چکم دلائل اور احکام اللہ تعالیٰ علی گلی داخل داغینا بے پروا دی چکم سرے دینا بے پروا دی مغچر تا گیا سکی دیشی اللہ لار طرف سرا پیش ہے وہ سارے وقت کی زبان پہ پوری کی وہ الگ اگے مطابق زندگی جو ہے مجھے بنا لری تک دی جبھی دلائل و احکام و قرآن مساتی نہ وہ چرتا خوش نہ تکی دی جبھی بیان اللہ تعالی کے حضرت موسی علیہ السلام غصا اگر صرف دین کو بنیاد مان دیا دین کو بنیاد مان دیا غصا دا گر یاد ساتھ دی ایمان نہ پڑا اور جو دنیا دا پار دا غصا دا شیطان یہ علامہ کی دا دین زبان ساتھ کو کر دی تو دین لپاره کو غره دا بنی نی ته بس کوئی الګا دی یو خپل درور کې دی او په خپل مطلب کې دی دین امر خپل څه پتا دی چې هغه درز غره کې استاد اسلام باندې حمله کوي ټول دې چې نه خپل څه دی پاسې دی شي دین لپاره کو څه ټول غاړي کوي دا هم خو دې زمانه کې نه څه پتا څه مسله نه دا زړه ما مهذب خلک کی مهذب چا دی چې دې بالکل دې نه دې ځان کو کې نه نو مخه شي ته دې تعذیب ومن دا خدا دې بیان الله تعالی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا له لكل من حضرت موسى عليه الصلاة والسلام في الألواح فدغ لوحوه فدغ تختوه كبير تختي دي دي زبرجد دي دي ياقوت دي دي زمرود دي سرغم سلطان مشتا لس غزر دي دي دون غزر دي دي دي سرغم سلطان مشتا و دي نه دي دو دي دي سرغم سلطان مشتا لتا قرآن داغي بيان ندك وحادث مختلف كي بتختي وي فاغا تختو ورطا اللہ تعالیٰ تورات لکو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے چدا کو غیق کو فیاسم دیوں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دے دیوں آباز روایات کے راضی سے ہوا اولیاء انڈی دو اوف دبار تھی جنہ دادی سوٹی کو دہر ابرانے بھی تھا اکر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دعوت کی فدیل کی سن لکل امون جتا فدیل کی من کل شین ہر ضروری اشیاء من کل شین کہ کم دے دی ضرورت ہو آغا ضرورت ہو دی علیکہ قرآن کی عرص اشتا یا سرے با پکی دا سے ناکس ناکولا تا خبر ہوگی علیکہ قرآن کی جو کم ستا دی جون سا سرے خبری دی اگر دی مستا ناکولا تی کو پکی نشتا مدلتا من کل شین یعنی کم اشیاء کی ضروری ہو او اغیت ضرورت ہو جو دین یا دو دنیا سر تغلی خبر ہوا اللہ تعالیٰ و طاحتا بھی کلی کلی باتے کے بہت سر ہوایا جب اسے جو نسو موعظتا یو وعظو یرولو چکر دا کار مکوئے کدامو اکر دا سبو کی دامو اکر دا سبو کی دیتا تخویفات یہ لکھیں گی یو پکی دا خبر آتا وعظ کسی ان دا خوری چلے کا دامو کوئے دیکھ نقصان میں مکی جلا شکر سر دلار دیرا کریز نقصان دی و تفصیلا لکل شہن او بیان دا ہر یو شہن دا ہر شی بیانو ضروري حکمونه په بیان شي دا لکه توي دا متوي دا حلال دي دا حرام دي دې نه غره دې حد دا دې خامخ مزه ته دا دې حکم لاس کړتي دي ته دا دې حکم داسې دي چې دې ته موږ ته دی دي او احکام دا څه نه دي امر سره نه دي حلال حرام حدود احکام دا څه شي تفصيلا لكل شيء دا بیان د هرې شي دا څه نه کوي قران کې تاسو ګورئ اوامر څه کنه ته مصلاة او وقت زکات او حج البيت او صوم رمضان دې ته موږ اوامر ولې تاسو دا کوي دا کوي نو هغه پکې نشته کنه چې لا تقرب الزنا ولا تشرب الخمر دا څه قصې شي زنا ته نږدې نه ده دروغ نه وایي شراب نه څه احسان نه کوي دې دې کنه ځان واجب شي حلال دې نه کنه کلو من طيبات ما رزقناكم هم څه زنه متفاسه حلال کړی دا پرای کنه او تاسو څه کوي ولا تيمم الخبيث الکه دا ناکار سيزونه کوله مزه نو دا راته دا پرای او دا مخره دا حلال کو دا حرام کو او حدود مته دي نو حدود څه تکره مته دا دې حدود دې څه شي دې څه کې لا دا څه نه دي دا قران هم تر دې پټي غلاو معنا دا چې زنا حتشتا دا شراب حتشتا دا قتل هم څه تاسو ته معلومه را د سره ته دا لا دا غیر فارم حتشتا که چاته دې زنا نسبت دا غیر فارم حتشتا دا ټول حدود په دشته کې نشته او احکام په ټول اسلام سره په تیری و تفصیلا دا موعظه تم تفصیلا زمون په اصطلاح کې دا بدل دی چانا دا هم یو کلی شی نه کړی کنه وکتبنا له تلواح من کلی شی دا من کلی شی سری موعظه تم واعظون دی تفصیلات و تفصیلا او بیان دی کلی شی دا فرض ضروری احکام چې امر نه هی حلال حرام حدود او احکام دی زمون کې کوم دا را او ټول الله تعالی په دې کې بیان کړی دی نو ورته سوي پپن نه کو مغه حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه تفسیر دی واخلا دا ونی صدا دا لوه چې دا کوم درته دا کوم نشه د قوت او عظمت سره په قوت سره په کوشش سره ما تا ته موږ دا قران نشه په ګره پر عظمت سره ها په قوت سره دا قران نشه دا څنګه چې تا دا چې راټینګ کړي ها نو کنه چې ته بل په نور سره جګړه او بس دلته دا مخ مخ وو نو دا کوم گزار کوم ته سره راغی هغه دې لا نه دا چې کوم پکې ځاګل اسی نالکه دې کوم وخت دا د سوي کې موږ ښه وي چې هغه لاس د دې سم سره لاس نه نيسي معنا دا چې په وخت کې کوم څه وکړو معنا دا چې دا څه چې کوم ځتیا نشل دانې چې بس قران ما خپل کرا دي غوړ دا د زمانه زینا الله دې جانا پر پسې را کومه صلا را روان چې هغه هغه نشل دانې چې کوي باندې سوچو یا ان قامتا او کتم کا تحصل قام کا اصل ما تحصل کا یا کو دې احسن ها چې دې عمل کوي اساس معنا دې چا سره عمل سره یا کو چې دې عمل کوي دې احسن ها په خیسته طریقې سره په خیسته احسن معنا نشو دا خیسته طریقا یعنی چې کوم غره احکام الله تعالی دې کتاب کرا دي دې غره په کیسه احکام دي یا ختم دا دې کا سره چې چا زیاته او کی کنه مزلوم اول سره ظالم دي د مظلوم ته اجازه دې خبر اشتا چې دې بدل کې چانه واقعي دي سامنے سب دا را کنه دې ته دې صاحب لیکن بل طرف ته یو حکم دې نه سره چې کور کا عاصم ہوتا او حکم نه دوی څه نه یو بدل اگر سر شو اور بل معافی کول شو نو احسن چاته وي معاف کول تا او حسن سو شو یعنی جائز کوم شو بدل هغه سر شو نو حکم دار چې په دې کې کوم عظمت او خو حکم دې او په هغه کې دواړه دې کنه اجازه سره څه کوم غره نو تاسو باندې سلام سره دې راځم او څه څه دا راشي کنه موږ یې دا څه دا دې بل هغه یو دا راکړې دې پینځو حکم کوي چې هي امتا په دې کتاب کې کوم احکام دي غره احکام ته څه نه دي لکه یو طرف واجب مسله ده بل طرف مستحب مسله ده اوس ته په واجب باندې عمل کوي کنه بکه اوس واجب باندې عمل احسن شه مستحب او محکم مباحات باندې عمل احسن شه ته دې څه کوي دې کې یو ټاټه مسله ده اصل کې دا صاحب د فتو په تاسو زموږ دا غره دي نه دا سی په دې سم تفصیل ده په معنا دا چې بعض احکام ادا او بعض لا کو دې ته چاته دي دا چې هغه واړو واړو دې نه سم سبب ته دې دي نه مانا دا دا چې د طرفنا الله بیانې هغه ځوان طرفونه کې چې ستاسو کې زیاته فائدہ داږي دا احسن وي او چې کوم کې فائدہ شته په کومه دنا وي دا حسن وي نو مانا چې په عمل کې نو په تاسو مقامات کې د کتاب باندې دی دا غوړ احکام باندې دا عمل دی ها صبر وکړي عفو وکړي او دا چې دا چې کارونه وکړي په کوټه کې سلام علیکم الله تعالی وي سر په خیر تاسو یا په تحقیق سره په امتیاز تاسو نه پام دي چې معلوم راځي په تحقیق باندې دارن فاسقین ملک بنا فرمانانو چکو ملک یا غزت آستا فنگو رخا اللہوی بنا فرمان ملک در دخین و بطور در دخین دانا فرمانان سوک دی یا کو دیدی ملک مراد ملک نیسر ہے او بعض روایات ترازی چکا گا وقتی سکسان جسر تلالا اللہ تعالی واللہ غانا تو ورکی دیدی دل چکا گا بدنا خانی کسا گا مشتا یا مراد دې نه شام د شام ته اعمال کوي چې موږ کومه تاسو ته ویلي دي هغه د ماشان د ترستان ته کې لا الله زړه چې هغه علاقه د تاسو ته کین دا عمل کوم درته ته حضرت عیسی علی السلام په زمانه کې الله تعالی دغه فتح کړو اعمال کوي چې د الله علاقه ولا ورته یا د مراد څه دې ځکه نو تاسو ته من په چا د فرمانانو مراد نه کوي اج مراد نه کوي سمون کې دا اډیانو دا سمجانو د ماشان ګوره ورته کنه الله را کورنا کندری جوړی کړی کنه وګوره او په قدم درته او یا حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې مراد کنه جهنم دې مراد دې دارن فاسقین جهنم دې چې دا فرمانه نه ځای درته او دا فرمانه نه ځای کوم جهنم دې راځه را خبره بیا دا سکیشي عالم اخرت کې بڑا مسله راشي خدای ته د مراد د مصر شه د شام شه یعنی کوم چې دا فرمانه نه ادا کړی دین الله دې تاسو او تاسو تاسو ورکو سأصرف زلدا چمن عطو مزو الله زعل زمنكم عن آیاتی دا فهم او دا علم دا جانا دا ها آیاتنا قلنا دا علم و فهم دا کتاب قلنا دا فل کتاب دا فوی نزعرون تم کسانرون اللذینا یتکبرونا فی الارض اغا کسان چی دی تکبر کئی کم کسان چی پدی روی زمین تکبر کئی اللہ ایتا متکبر زد فهم دا قرآن نازم دا سمرا دا پار صدا سزا دا سیدا غزب دا اللہ تعالی دے چه کم سڑے لتکبر دا قرآن اغنیز دے کئی اور چه کم سڑی کی توازو دے وخمی کی نظر دے چگو ہم چا اللہ تعالی دا علم اغلی ور کئی سا اصرفو علم ازا ان فهمها ان آیاتی ان فهم آیاتی دا پوی دی چانا دا آیتو نخولنا دا کتابو نخولنا اللذینا هاو کسانی تکبرونا فیل عرضی چی دی ظلم کئی پو بندگان زما پو بندگان زما ظلم کئی یتجبرون علی عبادی زما پو بندگان بانی دی ظلم کئی کئی خاربون اولیائی او زما دو دوستان سر جگڑ کئی اللہوی زما دو دوستان سر جگڑ کئی متکبر کی بس دغبو کسی چا آم کسان بانی دی ظلم کئی دا خوشا نخدا تا چه دے باپا او چادانی پا کمزور کسانو بانی سلمو نکئی دا متکبر دے اور چه کم اللہ والا خلق دی اغی سر دو جنگو نکئی خلاسا شد دا دو لخی دی چه چاکی دینا اللہ دیتنا محفوظ کی تا دا بس صفت کی اللہ زمین نو بس بے غیر الحق ناحقا ناحقا بس نیتا کفر دے لکن تا کفر سا کوئی رکھ دے خلق بانی ظلم کئی کوئی رکھ دا اللہ والا سر دشمنان کئی کسر دو جنگو نکئی دا دو ناحقا دی نا حق دا راشد اغلط کی بونی سی بس مثلا یوزای بلزای دا خلق کی کنا نا آغا احنا امریکی اغا جابیر پر آگے نا کنا یوزای ظلم کئی بلزای تی کنا کئی اللہ تعالی دا تا تاوندی بری دا وَإِنْ يَرَوْ كُلْ آیَتِن تَعْتِشَا دَلَائِل قَدَي وَإِنْ يَرَوْ كُلْ آیَتِن او قَدَي اُمِنِ هر یو دلیل دا دی مثل راشی مراد دا دلیل مدل تصدی آموجزات تی معجزات راشی او حاصل شی دیتا کول دلائل لا یقینو بیہا دیتا آگی ایمان نوی دی قسمت کی نشتہ ارادہ ہے تو کول دلائل دلائل مخت تکیری معجزات اللہ مخت تکیری اکر ایمان نوی دی او دات کن افسان تا بورا و ایمارو سبیل اروس دین او قدیت نیلی حغلار دہ دایت چکملار دہ دایت تا اغدیت نیلی لا اتخذیم سبیلا نوی سبیل ارا لار دہ دایت لار دخلو تا نمیسی یا بھئی ذہن کی دانستا کنا توجہ نکی اللہ وی متقبیر انتا سے بنا دا چکل دا دین لار ورطا دا اللہ وعلا لار دا دمہ ہوتی شی اور دخلو کر ہوئی دیئی نظر قدیبان نظم دا طریقہ میں ندر تفضل پر اکتر وانشی وین یرو او قوینی دا متقبیرین سبیل روز دے لار دا ہدایت لا اتخذوه لانفذوهم سبیلا نمیسی دیلا را دا تار بزانی مختل لار دا تک قدیبان گئی نزی بلکل دا حق طرف تا دی توجه نکی او ندغت طریقه دا حق دی اختیاری بس دارا متکبر علامه دا او بلا و این یرو سبیل الغی او قدی اونی دار دا گمراه چر تا گمراه طرفی کنا او داوی نیچه دغل تا دول کی دی او دغل تا سندری دی او دل تا فلان دی دا دار دا گمراه دی کنا تاسو ونور ناوی دا گمراه کن دا گورا دا کفرستان دا دا حاربستان دا دا چلی کنا دا مانستان دا خوش زبا لگانی دی آغا طرف تا ہوئی کنا یتتزیه سبیلا نتی سکی دی غرقی دی لرا لار دتا گو دفر زانا یتتزیه یختارو لہو غرقی دی لرا سبیلا لار دتا دفر زانا دارا متکبر انا ماچی چا حق طرف تنا او نا حق طرف تتاسو ہی نہیں کنا یہ جماعت کے لسکن جلس کسان او داس زینو کی تاسو کلو گورا داس رو بگنو کلی نکی دی قالا میرا تا اللہ بیانو کلی دی دگا نکی دی کنا میر بسی چلتے دلتا ان کسانو گورا دلتا کنور بینو کمو ذالکا او دادی ولی زکر دبی موافقت دلی چا سر دزاق خواہشات سر مندوی ذالکا دا مکی کارنا چی دی صحیح لار نی اختیاری او غلط لار اختیاری دی که تکبر دے اللہ تعالی اختر کتاب کو دی لنور گئی بیدی اللہ انتا زبو دی آیتنا دی برو دل اگر الحق دلائل زمین چی کم دار دی کو اہدانی ادوان لی چی کم دلائل اہین اہدانی دبار تعالی مالی گی اگر دی بھنمی وکانو عنها او دی بچانا دبار دلائلنا غافلین بے پروا دالا پرواو بلکن او فکر ورسل اللہ اللہ دی زمین فکر نصیب کی فاصل شیئے گرد والذین کذبوا بآیاتنا اللہ تعالی ویها اتسان جا ای درو جن بنی آیاتنا زمین انکار دو دینا کئی ولقاء الاخر اتیا دو پیشای دا اخرتنا دو دینا من انکار کئی چکنی منگا دا اللہ بولانی امری بو اخرت من امی دنیا سے خدوی خطار میں گئی کنا ویجی منتاصل لاری جولو دا کن دے رنبی منتاصل تعلیمی داری جولو منتاصل ہنڈ کمپونا لگو منتاصل مفت اسپتالونا جولو ایت دا سانگستان دا سخت ایک علاقی نبی جیتا ایک مونگا داکو ایک مونگا داکو دا انسانی ہمدردی کے دیکن ہوئی کچھ اگدا سے عمالی او کافر کری بیا بسو چل کی گی آخرت کی نشتہ جدی بردی اور اللہ دنیا کے خلاصی حدتت عمالهم برباد یا عمرنا جدی کم عمرنا تختلی رشتے تعلیلی گی یا اید چاسر اید مزگمان سر سے تعاون کری گی یا نور کم داکار نے چماستا سے بولان دی بیان کر او دا سڑے ہی کافر ادا کرنے کڑی ہی اللہ تعالیٰ اید برباد یا صرف کدا نشتقا حلی زونا سزانی شور کو لے دلتا گئیتا الا ما مدر سزاد حق عمالو کانو یا ملون چھ گئی کونو دی چکم عمال کونو اللہ اید آگی سزا دیتا ملاوی گی ایتا سزیات سزا ندا ملاوی گی ایتا سنگ عمل کرو گو بردا معلوم خبر ہے کہ اللہ اید تنے کرو تنیک عمل ورطا بنا درجی ورکم او کبت عملی کریم خبر و یو پی یو نیسا نا اللاوی دا هم دا دید کل عمال سزار جدا دید کما ور پریس دو خواه ور تخجا قوم موسا جو گلو قوم دا موسا علی صلاة و سلام من بعدی پس دو دو موسا علی صلاة و سلام تو ہی تورتا موسا علی سلام تو ہی تورتا مدی قوم دورتا من خلیهم دا حق کالو کلنا تن کالی چی دید فرعونیان انا غستیو ایتا دا میرے دا کار راتل و سار میری تا دید کالی مالی کن انا غستا نو کالی خود دا دید نبی کالی خود دید خیبتیانا او دلتا نسبت شو بریتا بریتا نسبت شو وجد آغی واضح ہوا چی کرد آ خیبتیان روشن خود دید مالکان شکا منا وزدی ایتا نسبت چی اغای آلتا بحرک الزن کے سکو اغای خود دید پر یہ مالکان شکا جتا من خلیهم دین ای جو کو اس جو کو چا سا میری او نسبت اللہ کو رو تکے داس خوی چا جو کر دی جو کر دو کر دی او گرہ عبارت تو وقت قضا قوم موسیٰ و قوم دا موسیٰ علیہ السلام کو دیر شیو کا اشکا بلا کری تو ان کے جن اس پر تھی اس پر سکل کی یہ واضح ہے ردا خبرہ چی دقا سا میری یو فرق دی قوم نو او قانون داری چی یو فرد یو کارکی نو کول قوم تا غن اس پر تھی کی کنی کی کته نظر ته اتم دا کار په نوې سړي کې دا ټول دا کولې کې ټول دا په پروګرام دا په نسبت کې کنه کوي په نو سوچ کې زموږه محاوره کې نشته دا ځان لري چې د غوینو په نسبت په کوم ځای کې ده نه خبره کې دا دا چې دا زنا اور ته ازو رسوي ښه کله په یو باندې فرزاد د ټول وا ځکه وته نسبت په ځکه قانون دا چې ګنا یو ته نه دو او ته کوم کله کې راځي دا ټول سره په ګنا کې شریک دي ټول دا سړي خپل فریاد کوي سیدنا جو کا اجلان سکو او دا سیدنا جو کا سمندر میں سرا پوئے کن یہ قتل کا نجد ہوئی منگا ہم دا سے شیئے جو ہوتا ذہن کے خدا غیت کے سور کے دعویٰ او دا سیدنا سو جسدن یو جسوا تا اجلان جسدن دا یو جسوا ساسے آپ کا دیکھانو معلوم تنزیل لکی چپی عینی ہی دا جسکو حصد دا سیوا چی دا زادنین و لحنین یخو دو چادو بھی والا خام لکا عام سکھیں گے تغسی سکھیں گے او بیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ کلے سورت و آحاک رازی بیا سوزول دے آتا لیوشتے دے سمندر کا خواب دا دین لکی معلوم تنزیل اور دارنگی تفسیر ابو سعود ام دالی کی نور مفسرین ام دالی کلی بھی خواب چھو با قائدہ دو دین ام اللہ تعالیٰ دا غزت ساہیم دا غلی کلی بھی او اسحر و حکم دا کی بس اللہ تم دا غزت سکھیں گے او باقی جو اوکی حقیقت رو بدل اواز د یو کیفیت یو لباس جوړ کړو چې د غاره اواز یو دا لهو قوار چې د غاره پر اواز او پشان د اواز د غوا اوار وی لیکي کی اواز د چاته د دې په واضح نه کدي د اوار وی لیکي الله تعالی به دې ځان لدا په دې نس له خوښته کار قلم یاره آیا نبی کوم کسان چې هغه عبادت کوم کې دې سپي انه لا يكلمهم چې دا څو دې سره خبرې نه کوي خدای ته خبرې ته دې سره خبرې دې غوښمن سره خدای خبرې کوي کوي ته دلته دې ته دا هغه سره خبرې کوي نه ولا يهديهم سبيلا او نه کوي دې تلار د سيدې چې کوم لار د سيدې د راستو دې ته داخلي چیرې نه کوي اتخذوه معبود کنه دې دې سره اتخذوه معبود او خدای کلمه دې دې سره وقانو ظالمين او دې ظالمان ظلم کوم دې ظلم سته کې په ځل دې شه دې محلا دې دې دې سپي عبادت کې کوم ظلم شه کلا دې غي عبادت کې دې عبادت لایق دې نه دې موسی عليه السلام راغلي او چې کله دا غسپور او غسپور هي پر ځای چاړې پکې خو دا لمما سکتا فی ایدیهم کله چې کوغور ولې شه دا سو په وړاندې دې دې څنګه ورځل شي او ما دا څنګه دې چاړې کو په دې مته تراغه چې دا ستاسو هغه خدای ورته وویل موسی علیہ السلام نے یہ کہ تو کو رکھ دی کرے صاحب ظاہر ہے تو یہ سودا اور یہ سودا کی صورت آ کر ائی یہ سب کو دخل معنا ہے اور یہ بھی معنا دے دی کولا کہ وہ کو جو نشدا سے دے دی کولا گے موسی علیہ السلام راگے اور سب یا لما سکتا فی ایدین کل چ دے کو معنا سے اور اس کا عمل دا مشہور معنا کل چ دے کو معنا سے پر کل عمل بان چ دا کار دے کلو زدا لما سکتا فی ایدین دا ایدین من لکتل کون سارے چ سخت ہے مان شنا غلی گل دا خپل لا کو دی جی کو دی شکل اگے سے خاص کر دا اگ محاورے مطابق دارا غلی دا ولما سکتا فی ایدین کل چ سخت ہے مان چ دی کدی عمل خپل بان دے صلی اللہ علیہ وسلم تو دا بل بان کے مان و راو خدا فکم وقت کے سو وقت کی چوجی دے دی انہم قد گلی چ دی بیدار شیر اینا مختل الارفات کو فضل روان شو فقالو دغه کسان وی چې دا کوم کسان بندگی د دې سکړې وا والله الا لم يرحمنا قسم په دې که رحم انکی الله تعالی رحم انکی په ما نه رب نه رب زمون ته ان ذات کو به سره ته توبه چې زمون ګناهونه زمون نه لري کوي الله مون باندې دا رحم انکی ته دې ته سي قران کی هغه ته به سره ګناهونه ریږي و يغفر لنا او تعالی جسون کی کو نه ریږي الله تعالی ګناهونه زمون لنکونن من القاسرین خامخا شبا من دا قاسرین لا هم کو دنیا هم پاسرت کے دلتا بتاوانی آنی پاسر تاوانی پاسرت کم تاوان لے مبور ربی مانا دا خبر آتا اللہ پہ سو پہ جاریو کو لگ اما پہ مسئلہ تے رہی دی گوری رواق دی ترابان دی دی آتی تا سورہ بخارہ کے تفصیل کے سورے دا اپو تردی پوری دی چاہ مسئلہ وا دا دی مسئلہ وا پہ دا اپو بیان کو او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقع بیانی چه دل حضرت موسیٰ علیہ السلام را ہے نا اول تکی حمیت دینی و غیرت دینی مسئلہ نا اول دا حضرت کبھو میں پپوس گئی ولم مارا جان موسیٰ کل چراغ واپس موسیٰ علیہ السلام قلتا غزبان آسفا غصت امجن سب غصو امجنو غزبان غصت ہوئی آسفا حق غصیت ہوئی جس علیہ ڈھکی یعنی خب امجنو قارن و لیگی عمل دی اقل قانتا بک سما قلق ناکار نیابت کرے دے تاسو زمان من بعدی پس دے کوئی زمان و تاسو مانا ہے جانو کنی ہو تاسو خدر ناکار نیابت کرے دا سنیابت کرے شکر وہاں باس خوی چکا چمتا ہے ساسنے کے زاقا ہم تاسو دا سو رہے گیا یا بک سما قلق تنوی ناکار جہاں بچے چکر دے تاسو پر زمان